Libero. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır. İyi pazarlar, 94.9 Açık Radyo'dayız, yeni bir Libero'da. İsmail var, ben varım. Volkan şehir dışında, görevde. Yine futbolla alakalı en azından, o yüzden makul bir görev diyoruz. Bir şey, ikna olduk yani gitmesine. Evet, evet. Konuğumuz var bu hafta, Cem Sorguç. Yabancı olmadığınız bir ses. Kime evet. Yabancı değil, bilmiyorum. Açık Radyo dinleyicileri. Ooo! Çok net koydu yalnız. Yani sizin dinleyicilerle benim dinleyicilerin hiçbir alakası yok demek istedim. Hiç öyle demedim de. Olabilir ihtimal. Ya, sen en azından topla, o kadar top oynadık, o kadar libero muhabbeti tabii. Yaptık. Ha. Neyse, benim münasebetim var. Ha, eyvallah. Destekçimiz Fahrettin Yıldırım'a teşekkürlerimizi bildirelim. Masada Ömer Şahin bizimle. Başlangıçtan söyleyelim, sonra unutuyoruz. Teşekkür edemiyoruz, sağ olasın. Evet. Önce bir Edoardo Galeano. Molası mı, agası mı? Yok, ikisi de yakışmıyor üstada. Edoardo Galeano'yu dinleyelim, sonra muhabbetimize başlayalım. Edoardo Galeano. Gölgede ve güneşte futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Rio de Janeiro'da Tanrı ve Şeytan. 1937 yılı sonlarında yağmurlu bir gecede kötü niyetli bir rakip takım taraftarı Vasco da Gama takımının sahasına bir kurbağa gömdü ve lanetini dile getirdi. Gökyüzünde bir tanrı varsa Vasco takımı 12 yıl boyunca şampiyonluk yüzü görmesin. Vasco da Gama'nın 12-0 yendiği sıradan bir takımın taraftarı olan bu adamın adı Arubinha idi. Galip takımın sahasına ağzı dikilmiş bir kurbağa gömerek takımın başına gelenin intikamını alıyordu Arubinha. Yıllar boyunca taraftarlar ve yöneticiler sahada ve saha çevresinde bu kurbağayı arayıp durdular. Ama uğraşları boşa çıktı. Kazılan çukurlarla delik deşik olmuş saha ayın yüzeyini andırıyordu. Vasco da Gama Brezilya'nın en iyi oyuncularıyla sözleşme imzalıyor, en kuvvetli takımı oluşturuyor, yine de yenilgiden kurtulamıyordu. Sonunda 1945 yılında takım Rio Kupası'nı kazanarak şeytanın bacağını kırdı. 1934 yılındaki şampiyonluklarının üzerinden 11 yıl geçmişti. Tanrı cezamızın bir yılını affetti diyorduk kulüp başkanı. Bir süre sonra 1953 yılında bu sefer nerede oynarsa oynasın, her zaman kendi sahasındaymışçasına oynayan, Rio de Janeiro'nun ve bütün Brezilya'nın en popüler kulübü olan Flamengo sorunlar yaşamaya başladı. Flamengo 9 yıl kupaya hasret kaldı. Dünyanın sayılı taraftarlarından olan ateşli yandaşları ise mutluluğa hasret kaldılar. Bir Katolik rahip olan Peder Goos, futbolcuların her maçtan önce kilisedeki ayinlere katılıp sunağın önünde diz çöküp tesbih çekerek dua etmeleri karşılığında onlara zaferi garanti etti. Böylece Flamengo 3 yıl boyunca arka arkaya kupayı aldı. Rakip kulüpler Kardinal Jimmy Camara'ya şikayette bulundular. Flamengo haksız rekabet yapıyordu. Peder Goos, Tanrı'nın yolunu aydınlatmaktan başka bir şey yapmadığını açıklayarak kendini savundu. Ve Flamengo'nun renkleri olan kırmızı-siyah renkli tesbihiyle oyuncular için dua etmeyi sürdürdü. Bu renkler aynı zamanda bir Afrika tanrısının renkleriydi ve Hazreti İsa ile şeytanı temsil ediyordu. 4. yıl Flamengo şampiyonayı kaybetti. Oyuncular ayna gitmekten vazgeçtiler ve bir daha asla tesbih çekmediler. Peder Goos, Roma'daki papadan yardım istedi ama bir yanıt alamadı. Buna karşın Peder Romualdo, Papa'nın izniyle Fluminense takımına üye oldu. Rahip bütün antrenmanlara katılıyordu. Bu durum futbolcudan hiç hoşuna gitmiyordu. Fluminense, Rio Kupası'nı kazanamayalı 12 yıl olmuştu ve bu siyah tüylü, ne olduğu belirsiz kuşun, yani Peder'in sahanın kenarında durması iyiye işaret değildi. Oyuncular, Peder Romualdo'nun doğuştan sağır olduğundan habersiz ona hakaretler yağdırıyorlardı. Şanslı bir günde Fluminense kazanmaya başladı. Şampiyon oldu. Sonra bir daha, bir daha. Futbolcular artık antrenmanlarını Peder Romualdo'nun gölgesi altında olmadan yapamıyorlardı. Attıkları her golden sonra onun cübbesini öpüyorlardı. Hafta sonlarında rahip, maçları şeref tribünden izlerken hakem ile rakip oyuncular hakkında kim bilir neler mırıldanıyordu. Eduardo Galeano. Gölgede ve Güneşte Futbol. Can Yayınları. Çeviri Mehmet Necati Kutlu ve Ertuğrul Önal. Evet, çok bildiğimiz bir hikayeyi... Kurbağa deyip geçmemek lazım. Daha doğrusu cesedine herhalde dikkat almak lazım. Kurbağalar, rahipler, Rio, Brezilya zaten bir yandan dini ilişkileri kuvvetli futbolculardan mütevellit bir kadroya sahip. Yukarı gösterip duruyorlar. Her golden sonra evet. Teşekkürlerini ileten bir kadro ve tabii ki bir yandan da bununla beraber batıl... Bizim batıl dediğimiz ama adam haklı çıkmış işte 11 sene boyunca. Futbolda batıl enteresan bir şey ama yani bizi de bir şekilde etkiliyor. Çok yaygın. Evet, yani maç totem üzerine yaptınız mı siz? Yok güzel yani yapmadık ama yani bizim kendi totemlerimiz de var. İşte mutlaka var. Yapmak lazım. Bir arkadaşımızı Arjantin-Almanya final maçında kızcağızı oturduğu yerden kaldırmadık ki. Çünkü bir kere kalkmaya yeltendi pozisyon yedi Arjantin. Oturtturduk zavallı kız kaldı orada ondan sonra. Kış yaptırıyorduk. Evet otur diye. Evet. Senin var mı totemin? Benim aslında ben bazılarına totem oluyorum anladığım kadarıyla. Çünkü özellikle Galatasaray Fenerbahçe maçında ben Fenerbahçeliyim. Dolayısıyla bir Galatasaray grubuyla uzun yıllar ben futbol seyrediyordum. Bir Fenerbahçe, bazen tek Fenerbahçe olarak. Bir ikincisi Boysan oluyordu. Burak. Burak Boysan. Fakat. Diğerleri de Hakan Güvit, Görgün Taner falan. Evet aynen öyle. Hakan Güvit, Görgün Taner, Süleyman, Sadıç ve bir Galatasaray tayfası. Ve benim olduğum maçlarda o 7-0 falan biz beraber seyrettik. 6-0 artık 6-0 abicim. Lütfen. O bir gol de önemli orada. Yani 1-2-3 böyle bir seri vardır ya. Bir şeyler oluyordu yani neyse. Bir süre sonra benim o raya girmemem için, o cemaate girmemem için yanlış adres göstermeye başladılar. Yani maçı şurada seyredeceğiz. Ben gidiyorum kapı duvar. Peki sonuç? Kızdım. Kapı duvar da sonuç ne? Burak da beni arkadan arıyor. Gitsene maça. Gitsene maça. Pozisyonlar. Burak Boysan da Fenerbahçe. Onlar da totem yapmışlar. Kazanıyorlardı herhalde o zaman. Benim totem, ben hiçbir şey yapmadım. Benim yani. En herhalde geçer totem bir kere bariz oldu. Bir seri şeklinde oldu. Galatasaray'ın evet, Avrupa, geçen hafta da konuşmuştuk. Evet, Galatasaray'ın yani. Avrupa şampiyonu olduğu sene 2000 senesinde İsmail'in evde izlediğimiz bütün maçları Galatasaray aldı. Ondan ben de Fenerbahçe'deyim o sırada. Yani. Ben de 2-3 maçtan sonra bunu fark ettim. Geleceğim dedim. İsmail de yanlış adres vermedi. Hoş verse bile biliyordum yani. Kapıya kıra girerdim. Ve sonunu şampiyonluğa kadar gitti işte. Ve ben hep Galatasaray'ın karşı takımı tuttuğum halde. Yani ikimiz evet. De farklı takımlar tutarak seyrettik ve şampiyonluğa gitti işte. Evet. Bereketli mesele yani. Hani şey bereketli mevzu daha yok, doğrusu. Yok yok doğru dedim. Totem hikayesi fena olmayabilir. Evet bunu not ediyoruz. Ama seninle totem konuşmayacağız tabii. Farkındasın değil mi? Peki. Önceden de söylediğimiz başka gibi. Başka bir totem bizimki. Evet malum bu futbolun önemli parametrelerinden biri top, oyuncu, seyirci olduğu kadar bir de bunun mekan alanı var. Bu da yıllardır endüstriyel futbolun bir dönemdir ekran olmaya başladı belki ama asıl temel alanlarından bir stadyum. Ama stadyum olmanın dışında da bir şey. Bir sürü yan anlamda taşıyor. Kentle olan ilişkisi, seyirciyle olan ilişkisi, ekranla olan ilişkisi. Birçok alanda da yıllardır bütün dünyada bu diskuru kuruyor stadyum. En temel soruyla başlayayım. Bu mekan yani en çok poz veren kentte dünyada en fazla ilgiyi çeken bir kamusal alan diyebiliriz değil mi herhalde stadyumu? Diyebiliriz. Yani belli ölçülerde diyebiliriz. Tabii canım yani 20 bin ile 200 bin arasında değişen seyirci 200 bin kalmadı. Yok gerçi kalmadı ama, kalmadı. Seyirciyi barındıran bir araya getiren bir binadan bir yapıdan bahsediyoruz. Ve kamusal alanın belki en temel özelliklerinden biri. Bütün o farklı kimlikler, geçişler yani tabii taraftarlık kimliği dışındaki diyeyim sonuçta bir İnönü Stadyumu'nda bir Fenerbahçeli, bir Galatasaraylı olmasının dışında başka bir şeyden söylüyoruz. Bunların birbirine geçtiği, bir şekilde interakte olduğu ama bir taraftan da aynı şekilde konuştukları yani kendi bohçalarıyla geliyorlar, kimlik bohçalarıyla ama o 90 dakika boyunca aynı altyazıyla konuşuyorlar belki de. Hmm. Ne bileyim, uzattım yani, sen nasıl görüyorsun? Mimar kimliğini de burada açık edebiliriz artık yani. Evet yani genelde çok fazla ben şey yapmam, hani yıllardır 18 yıl oldu ama benim mimar açık olduğumu bilmez yani. Mesela evet, çoğu dinleyiciler yani. Açık Radyo'da müzik programı yapıyor hocam. Evet. Bilmeyenlere bildirelim. Evet. Bu kamusal alan mı? Evet, şimdi bu kamusal alan hassasiyeti tabii şeyden sonra iyice artmış durumda. Gezi'den sonra. Önceden de mimarlık camiasında, planlama camiasında çok konuşulan bir şey bu kamusal alan. Biz de tabii tek kelimeye, tek tabire indirgenmiş bir şey olmakla beraber aslında bu işin menşei olan, yani planlama ve mimarlığın da belki, hani düzenli profesyonel mimarlığın ve planlamanın da kökeninde olan diğer, hani gelişmiş demeyeceğim ama biraz daha batımızdaki ülkelerde bu tabirler daha sosyal devlet ağırlıklı olan yerlerde farklı tanımlanıyor. Yani kaldırım, stadyum, park ve benzeri bir takım yerler farklı davranıyor. Ama stadyum, evet, tam da bir kamusal mekan aslında. Hep baştan beri de öyle. Çünkü hani biraz evveline gidersek aslında, ben kısaca geçeceğim onu. Antikede de, yani Yunan'da daha çok politikanın ve felsefenin alanı bu. Bir sosyal mekan orası da, bir kamusal alan diyelim. Roma'ya geçtiği zaman bu kez bir iktidarın mekanı olmaya başlıyor. Kolezyumu falan düşünürseniz. Biraz din devreye girdiği zaman orta çağda kilise ve etrafındaki o meydanda bir alan haline gelmeye başlıyor. Bir sosyal güç alanı, bir bu toplanma alanı. Sadece toplanma alanı değil, müsabaka da. Tabii müsabakaları da içeriyor. Bunlar yarışmalar içeriyor, öldürme içeriyor. Ritüelleri var. Yani içerisindeki bunun şeyini, hani futbol stadyumu, evet, niye? Futbol büyük bir endüstri de o yüzden onun ve böyle bir alana ihtiyacı olduğu için. Ama büyük hala, paraların döndüğü evet, bir yer. Evet, ne bileyim, boğa güreşi arenada mesela böyle bir yer aslında baktığınız zaman. Çok da birbirinden farklı şeyler değil. Dolayısıyla aslında mekanın içindeki oyun ve amaç değişmekle beraber bu mekanlar hep var. Yani Yunan'dan beri var olan şeyler. Ebatları değişiyor, amaçları değişiyor, iktidarı değişebiliyor. Günümüzde kamusal alan, evet, mesela Türkiye'de özellikle bütün statlar aslında kamu yani devletin. Yani bunu mesela çok kişi bilmez ama Fenerbahçe statı aslında Fenerbahçe'nin değil. Galatasaray stadı da Galatasaray'ın değil. Kulüplerin değil. Arazisi de değil. Tabii. Kendisi de değil. Bunları ve yatırım olarak da devletin arazisi, kamunun arazisi ve orası işletmek için kulübe tahsis ediliyor. İşletmesi veriliyor. 49 yılına falan mı? Muhtelif şeyler, bilmiyorum evet. Şimdi. Dolayısıyla yatırım maliyeti olarak da devlet karşılıyor bir kısmını. Evet, doğru. Hani krediler, şunlar bunlar baktığınız zaman. Aslında bu oyun için. Toki'de devlet sayılır. Tabii yani ona o zaman çok mesela konuşuldu ya, ben hatırlıyorum o Galatasaray stadı açıldığı zaman. Bunu hani ne yapıyorsunuz, bu nasıl böyle açılır bilmiyorum. Evet, adamın şeyi, çünkü baktığınız zaman. Ya, adamın dükkanı. Evet, işletme için kulüplere veriyor. Dolayısıyla aslında mesele şu. Bu anlamda kamusal zaten. Yönetiminin ise direkt şeye bağlı. Başkente bağlı. Ankara'ya bağlı. Yerel yönetime de bağlı değil. Büyükşehir'in buradaki herhangi bir stat üzerinde söz hakkı yok. Dolayısıyla bunların başka bir şeye tahsis edilmesi de güç oluyor. Ne bileyim, konser için. Oradaki güç aslında sadece şeyde olmuyor tabii. Siz hani kulüple pazarlığa girmiyorsunuz sadece orada. Nasıl? Onun işletme hakkı atıyor. Oluyor ama tabii orada bildiğim kadarıyla işletme koşulları da söz konusu. Hmm. Bazı neyi yapmayacağınız, evet, sonuçta evet. Sadece yerel yönetime de sorulamıyor. Yani bir de tabii bu statların deminki o tarihsel süreci içerisinde bir dönemde ulusal şeyler için kullanılması söz konusu. Hani bizdeki bayramların ondan sonra yani bir öğe olması, ki bunun tabii muhtelif filmler bile var yani. Megasim bununla ilgili olanlar. Yani hani Nazi Almanya'sındaki o oranın iktidar mekanı olması ya da Şili'deki mevzuyu biliyoruz. Veya İtalya'da Mussolini. Evet, evet. Dolayısıyla bunlar evet kamusal bir alan, bu şey anlamında öyle. Kullanım anlamında da birer sosyal mekan, kuvvetli bir sosyal kullanım alanı. En büyük sıkıntısı ise bunların yerel yönetimlerde bunda söz hakkı olması. Gerçi şimdi diyeceksiniz ki yerel yönetimlerde bugün söz sahibi olsa ne olur? Evet, bugün için bir şey olmaz. Bizim yerel yönetim anlayışımızın şu anki uygulamasından yola çıkarak bunu söyleyebiliriz. Aynen, ama evet. Prensip olarak, Şehre ait olması olmalı. Lazım. Çünkü bunlar şehrin mekanları. Dolayısıyla her şeyin iyi olduğunu ya da ideal olduğunu düşündüğümüz, ki bunun örnekleri çok bütün dünyada, yerel yönetimlerin söz hakkı olduğu bir şehir parkından farklı bir şey değil bunlar. Stadyumlar. Dolayısıyla kulüpler gene işletmeci olabilir ama söz hakkı tamamıyla bu işletme hali kulüplerin üzerinde değil. Şehir parkı derken şeyi mi kastediyorsun gibi? Yani aslında şu andaki kullanım, iki haftada bir maç oynanıyor Seyrantepe'de diyelim ki, ya da diyelim ki haftada bir, çok önemli değil. Bunun dışında yine şey örnekleri var mı, böyle halkın bir şekilde kullanabildiği vesaire falan maç dışında? Türkiye'de mi? Türkiye'de değil. Hayır, var tabii. Var yani, istersen hemen şey yapayım, döneyim. Bir örnek var, geri dönelim mi? Yani stadyum, daha doğrusu sadece stadyum değil. Sanat galerileri, konferans salonları, amfiler, çok amaçlı salon, opera salonları, bunların hepsi artık bugünkü mimari anlayışımızda tek bir amaç için kullanılmıyor. Planlanırken de bu binalar, artık planlanırken de mimarisi de yapılırken mekan organizasyonu içerisinde bu programlar sadece tek bir program üzerinden kurulmuyor. Stadyum da bunların içerisinde. Hı hı. Yani bir, sürdürmek, bu sürdürülebilirlik sadece şey anlamda değil, yani ekolojik anlamda değil, sosyal sürdürülebilirlik, program sürdürülebilirliği ve kentin zaman olarak buna adaptasyonu ile ilgili bir şey. Sürdürülebilir derken oranın atıl bir yapı olmaktan çıkarılıp çıkması. Halkın ya da insanların kullanımını, bu arada halkla insan ayrımını niye yaptım ki? Ben, herkes gidemez ama oraya, değil mi? Halk. Plaja dönecek bu İnsanlar giremiyor stadyum. Halk bastı. Halk gelmesin, insanlar kullansın sadece. Bu şekilde organize edin. Yani bir daha canlı yaşayan, sosyal hayata katkısı olan mekanlar olarak. Tabii. Evet, bu kısım önemli. Ben de burada bir şey açıp, parantezi açıp yine sana tekrar dönmek istiyorum. Sonuçta bizim bahsettiğimiz bu büyük binalar ve o iki haftada bir veya haftada bir dediğin zaman da bütün Türkiye'nin, bazen dünyanın gözü önünde gerçekleşen, bu alanlarda gerçekleşiyor çünkü bu oyun, performans. Onun dışında devasa kapalı betonluklar gibi. Aynen. Yani bir kent açısından düşündüğümüz zaman, kamusal alanı burada çok rahatlıkla tırnak için alabiliriz artık. Kamusal alan, hı-hı, evet, ama niye değil? Ben de devam edebiliriz. Onlar orada duruyor. Yani ancak çimlere bakım yapılıyor. Çöpler toplanıyor ama bir hafta boyunca, bazen iki hafta boyunca çünkü deplasmanlı. Hatta yazları bütün mevsim boyunca kocaman devasa alanlar, ki bu alanlar eskiden, oraya da geleceğiz, kentin merkezindeydi. Gene hala Türkiye'de çok örneği var. Orada duruyorlar kocaman yapılı olarak kent merkezinde. İnönü Stadyumu gibi bir yer mesela, mis gibi bir yer. Bir de neyse, muhabbet şey, eskiden bunlardan da koşabilirdiniz ki biz artık koşamıyorsunuz da yani. Açacaksınız da ne yapacak millet, orada top mu oynayacak? Yani stadyumda gidip mangal mı yapacak şeyde, oturma yerlerinde? Stadyum sadece sahadan ibaret değil ama işte. Fonksiyon, başka türlü fonksiyonlandırıyor. Yapının, binanın içindeki fonksiyonlar. Çok doğru, öyle planlandırıyor. Tabii. Bizde yapılıyor, ondan sonra iyice her şey futbol alanı haline getirilmeye başlanıyor. Koşu bantları kaldırılıyor. Oturma yerleri ona göre organize ediliyor. Yani tersine işlevlendiriliyor gibi okuyorum. Bilmiyorum sen. Doğru mi? Doğru. Tamam. Çünkü artık stadyumlar, hani bizim daha çocukluğumuzdan da bildiğimiz, hani bir tribünler açık, kapalı ve bir sahadan ibaret değil. Malum içerisinde restoranlar var, kapalı hacimler, açık hacimler, dükkanlar, şunlar bunlar, bir sürü şey var. Dolayısıyla aslında bir sosyal kent donatısı, daha doğrusu. Yani karma kullanımlı bir hale geldi kendi içerisinde. Yani bu ecnebilerin mixed use dedikleri bir format içerisinde aslında, tamam. Kimisinde ofis var. Yani kiralanabilir ofisler var yurt dışındaki bazı statlarda. Siz ofis olarak orayı kiralayabiliyorsunuz. Bu neden? Çünkü bunu sürdürmesi şundan da önemli. Siz 15 gün orada maç yapmadığınız zaman o sadece sizin yatırım maliyetinizle alakalı bir şey değil. Ekonomik aynı sürdürülebilirlik zamanda, açısından. Onu bakımı yapmak zorundasınız. Bir de işletme gideri diye bir şey var. O kadar metrekarenin, binlerce metrekareden bahsediyoruz. Bir de onun işletme gideri var. Dolayısıyla hani bunları da bir şekilde karşılamanız gerekiyor. Yani akıllı yapı bunu karşılamak durumundadır. En azından günümüzde öyle olmak zorunda. Dolayısıyla programların esnemesi lazım. Yani sadece stadyumlar için değil, bu tür büyük hacimli battal yapıların şehirle iyi entegre edip, dolayısıyla yeri çok mühim bu yüzden. Yerine ikinci kısımda geçelim o zaman. Bir müzik arası verelim. Olur. İşin üstadı aramızda olduğu için tamamen topu ona atmış vaziyetteyiz. Madem açık radyo. Cebimdekini çıkarttım. Programcısı, müzik programcısını bulduk. Cem'e devrettik. Cem buyur. Müzik, vallahi şöyle direkt şeyli olmasın da dolaşıp ama bir şehirden bahsettim. Bir şehir rahatsızlığı, hastalığı. Tinder Sticks şahane parçadır bu. Stisniz. Tekrar merhaba, Libero'dayız. 94.9 Açık Radyo'da Mimar Cem Sorguş'la beraberiz. müzik programcısı Cem Sorguş'la değil. Ve bizim diğer bir kimlikli topçu arkadaşımız Cem'le beraberiz. Futbol mekanı, dolayısıyla stadyumu ve dolayısıyla kenti konuşuyoruz. Bunlar tabii taşkada değil diyeceğim ama yavaş yavaş da hareket etmeye başladı ama hareket edince kendi etrafına da bir dünya yaratmaya başlıyor stadyumlar. Çünkü kent merkezinde olan stadyumlar, neyse Beşiktaş'ta Fenerbahçe yine kent merkezinde kaldı. Ben hoşuma da gidiyor kent merkezlerinde olması. Galatasaray biraz uzağa gitti. Bir de Olimpiyat stadyumu var. O başka bir resim tabii. Şimdi aslında bir taraftan işlevlendirme mekanizmasına tekrar dönebiliriz ama yurt dışında da biraz böyle bir eğilim var sanki. Yani mesela Arsenal'in stadyumu çok merkezdeyken birazcık daha dışarı gidiyor. Yanılmıyorsam Emirates mi sponsor olmuştu. böyle sponsorluklar üzerine Yani eskiden hiç duymadığımız yani sadece şehirle özdeşleşmiş statlar yerine veya bazı isimler verilen statlar yerine şimdi artık sponsorluklarla yürüyen statlar var ve bunlar da tamamen futbol merkezi yani artık atletizmi çıkartıyor. Hoş İngiliz geleneğinde çok olan bir şey değildi zaten koşu pisti. Daha çok kıta Avrupa'sında olan bir şeydi. İngilizler her zaman daha çok futbol oriented statlar yaptılar. Şimdi ama dediğin gibi başka türlü işlevlendirilebiliyorlar. Bu çok önemli. Ama bu kentle olan ilişkisinin birazcık daha dışarılıkta olduğu yani daha statlığın taşraya doğru gitme eğilimi. Periferine taşrası ya. Olsun orada da var statlarımız. Pazar, Rize pazara doğru. Alası var ya. Evet. Ki Paris'te Saint Denis mesela yani o 98'de. Bizde de mesela şimdi inşa edilen bir takım. Tabii. Konya Stadyumu, Bursa'da, Kayseri'deki Kayseri. Çok iyi statları var gerçekten. Stat güzel. Kent ben hiç görmedim. Kentin için yani eski stadımı renove ettiler yoksa yeni? Yok yeni stadyumu da şey yani iki tane takım olmasına rağmen dolduramadıkları bir stadı var. Kayseri ama var. Futbol aşığı bir şehrimizdir her daim. Bir de mesela şimdi tam da yani lafını da kestim ama yok. Mesela hakikaten tam dediğimiz yere denk geliyor. Şahane bir stat yapıyorsun şehrin birinde. İşte 30 bin kişilik, 40 bin kişilik. Ama İngiliz seyircin yok. Maçta bile dolmuyor. Maçın ona, dışında bir yığın olarak duruyor yani. Evet o kritik bir şey aslında. Bu eğilimi dışarıda da görebiliyor muyuz? Yani futbol endüstrisinin çok kuvvetli olduğu yerlerde. Yani kentin birazcık daha periferine çıkma eğilimi. Görüyoruz, görüyorsak niye böyle oluyor? Bu tabii tamamıyla şeyle ilgili yani hani stadyum tercihi yani stadyumlar üzerinden ya da futbol müsabakası endüstri üzerinden okunacak bir şey değil. Biraz o taraflarda bakıyorsak eğer tamamıyla kent planlaması üzerinden bakmamız gerekiyor. Periferiye doğru belli bir dönemde ciddi bir şey vardı. Çünkü nedir? Bunlar yüksek nüfus alan yapılar. Tahliyeleri var. Bir takım ihtiyaçları var. Ulaşımı var. Ki 90'ların ikinci yarısına kadar aslında böyle bir süreç izledi. Bugün öyle değil. Yani 90'lardan sonra özellikle şey bunda çok belirleyici o bayağı bir şeydir case dedi ne derler çalışmadır case dedi. Yani, Barcelona 92. Evet. O Barcelona 1992 Barcelona şehrin içerisinde parçalı yapıyla yapılan şey bir anda bütün bu fikri ve bu meyli sorgulatmaya başladı planlamacılara. Ne yapıldı? Çünkü Barcelona'da ne yapıldı? Yani o zamana kadar hep şurada periferide bir yerde olsun insanlar oraya doğru hani ulaşımla toplu ulaşımlarla mümkünse hani gitsinler ve oradan olsun. Yani şimdi modernizm modernist planlama ve buna bağlı işte mimari zonlamalar ve lejantlar üzerine çalışır. Yani burası spor alanı der. Hı-hı. Burası endüstri alanı der. Burası konut bölgesi der. Burası falanca der. Tarla der, bahçe der. Evet. Şimdi tabii geldiğimiz dönem yani 30 yıldır konuşa geldiğimiz bunu hani ister postmodernizm içerisinde okuyun ister başka dinamikler içerisinde başka tabirlerle şey yapalım. Modernizm sıkıntılar içinde okuyup gidelim. Artık şehirleri böyle zonlamalar üzerine kuramıyoruz. Zaten şehirleri artık planlayamıyoruz. Dolayısıyla insan hareketinin aynı şey gibi dijital dünya gibi ciddi bir şeyi var, akışı var. Ve mimari ve kent bundan çok etkileniyor. Bir kader belirlemeye başlıyor bir süre sonra. Yani benim inandığım ve benim daha çok telaffuz ettiğim bu. Ya da benim benzetmeye çalıştığım bu. Dolayısıyla hani asıl mevzuya dönecek olursak periferideki bu yapılar sadece size iki noktadan veya bilemedin üç noktadan ulaşım ve o kadar yerden tahliyeye müsaade eder. Yani olimpiyatı düşünün. Bir tek bir otobandan gidersiniz ve o otobandan ya kuzeyden tekrar ya da bu tarafa doğru gelirsiniz falan filan. Yani doğu batı daha doğrusu istikametinde. Gene yerleşkelerden birini bulmaya çalışırsınız ve oralardan ulaşırsınız. Halbuki bu kadar büyük bir nüfusun bir anda 360 dereceyi kullanarak şehre nüfus etmesi ve oradan onun içerisine gelmesi ve bunun yaşamasıyla ilgili ciddi teoriler kurulmaya başladı. Bizim stadyumun da çevresi 360 derecede bir sürü kapısı var. Doğru ama işte oradaki mesele de şu, onun hani yeri, yani planlama meselesi çok ciddi zaten orada da, yani hani altyapı planlama. Ama orada bile yani hani dolayısıyla, bir de tabii söylediğiniz şeye geleceğim. Yapılan araştırmalar bu tür yapıların, mesela artık dünyadaki opera, konferans salonları, büyük büyük yapılar, o 1950'lerde özellikle gördüğümüz, savaştan sonra gördüğümüz yapılar artık incelmeye başladı. Yani artık bu kadar nüfusları karşılayacak şeyler değiller bunlar. Yani en büyük derbi, stadın yarısı boştu. Galatasaray derbisinde. Dolayısıyla Paso Ligi'nde kulaklarını çınlatalım tabii. Nüfus olarak bu, yani İngiliz, İrlandalıların hatta bir şeyi var. Bu toplu şeylerle stadyum üzerinde yaptığı bir araştırma. Bir stadın feasible, yani tam verimli olabilmesi için 20 bin 30 bin arasında kitlenmesi gerektiğini söylüyorlar. Seyirci bugün sayısından için bahsediyorsun. Evet. Hı hı. Yani bundan sonrakilerin tamamıyla nafile olduğunu, yani dolamayacağını, dolsa bile hani bizim eski misafir odaları misali, hani 3 yılda bir, 5 yılda bir dolma ihtimaline karşı yapılan bir yatırım ve bunun sürdürülebilirliği haline geldiğini den bahsediliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin %80'inin kanayan yarısına parmak bas. Çocukların özellikle sokulmazdık elinde. Sokulmazdık. Yani. Kapısı ya kilitlenirdi ya girer, azar işitirdin falan. Ne? Ayda bir kere birisi gelecek de oralara oturacak diye. Biz kardeşimle şu anda futbol oynardık o salonda. Biz de izin var mı? Yok, kaçak. Kaçak. Ortadaki şeyi çek. Tabii, sehpayı, tabii. Üçlü koltuk, bildiğin kale. Tabii tabii. Bir de kardeş kale. Arkaya doğru atladığı zaman kaleci mesela koltuğa atlıyor. Tabii. Bak işte biz alternatifler geliştirdik. Tamam. Bak işlevlendirdik işte. İşte ha, bu tam bu işte. Benim sadece kız kardeşim vardı, top oynayamadım. Neyse. Kadın futbolu gelişmemiş o zaman. Dolayısıyla şeyler, bu stadyumlar merkezlere aslında yavaş yavaş daha küçük ölçekte çekilip bunların programları çoğaltılmaya başlıyor. Yani ekibinlerin başından itibaren aslında merkezlere çekiliyor diyorsun. Yani evet, mümkünse merkezlerde daha küçük ölçeklerde stadlar yapıp bunları şehirle ve şehirle hemhal etmek. Yani kent mobilyasının parçası. Zaman hani yürüyerek, yani ya da 400-500 metre ya da 1-2 durak üzerinden gidip etrafına dağılıp, bir de derece 360'ı da kullanarak bir yerlere ulaşıp yemek yemen, eve gitmen, birisiyle buluşman, sinemaya gitmen ya da oradan gelmen gibi bir hale gelmesi. Dolayısıyla bu lejant sistemini birazcık da şey yapan, reddeden bir şey, ama bu sadece tabii statlara özel bir şey değil. Statlar da bundan sebepleniyor. Buna bence en çok uyan sanki Kadıköy, Fenerbahçe. Tam öyle. Şükrü Saçoğlu demek istemiyorum. Fenerbahçe. Tam Fenerbahçe. Evet tabii. Oradaki tam öyle. Şimdi orayı düşünün, maç zamanı. Etrafını düşünün. Evet. Bağdat Caddesi, Kadıköy. Etrafını altı. Düşünün. Yani tamamıyla bir donatıdır. Yani sosyal, evet, donatıdır. Etraftaki bütün şeyler çalışır. Büfeler çalışır. Evet. Çay bahçeleri çalışır. Şu çalışır. Benzer şey Mecidiyeköy'den biliyorum ben. Pazar günleri. Ali Samiyen'den. Doğru. Yani bütün, ki orası hani pazar günü veya pazar günü çekilen bir semttir. Fenerbahçe, evet, gibi değildir. Evet. Hani iş merkezi olduğu için bir gece anda nüfusu, gündüz, evet, nüfusu farklıdır. Evet. Ama orada o pazar günleri Gayrettepe'ye doğru ya da öbür taraftan Şişli'ye doğru inanılmaz bir şey olur. Yani o kalabalık ve bir yaşayan bir şey haline gelir. Tamam hocam, sadece ticari bir hareketten bahsetmek değil orada. Hani atıyorum restoran vesairesinde insanların tabii, da tabii, bir araya gelmesi, çok rahatlıkla bir araya gelmesi. Maçtan çok önce bir araya gelip de tabii tabii sabahtan orada buluşurlar mesela. Başlanır atıyorum, yani. Olimpiyat stadında bir maç olduğu zaman gidip de biz de buluşalım erkenden arkadaş, eş dost gibi bir ritüelin yapılabilme ihtimali yok. Ama Ali Samiyen'de ben çok biliyorum, birçok arkadaşım 4 saat 5 saat önce gidip işte restorana oturup sohbetini yapıp sonra birlikte maça gitme, bir sosyallik halinin yaşanabildiği bir mekanda burası. Zaten yaşama meselesinin bence önemi de şurada, bir taraftan da için bütün gerginlik, endüstriyel kepazelikleri kenara koyarsak aslında her hafta o semtte olan bir panayırdan bahsediyoruz. Tam öyle bir şey. İlle maça gitmene gerek yok. Stadyum dışında televizyonda da izleyebilirsin veya sokağa çıkıp o taraftarların ritüellerini izleyen insanlar var dışarıdan. Yani gidip maç atmosferine veya kalabalığına girmeyip bu eğlence alanından, bu panayırdan faydalanan insanlar da oluyor Kadıköy'de veya Beşiktaş'ta. Ama şimdi Ali Samiyen'den çıkıp Seyran Tepe'ye gittiğiniz zaman bu artık böyle gerçekleşmiyor. Evet. Evet. Şimdi bir takım dinleyicilerin aklına şey gelir, ya ne panayırı bu, satırlarla birbirine giriyor falan filan, ama bu böyle olmuyor. Yani oradaki 20-30 bin kişinin çok büyük bir kısmı gerçekten biraz önce söylediğimiz gibi yaşıyor aslında. Yani maç gününün bir keyfi, bir üteli, bir araya gelmesi, bir eğlencesi, iki muhabbeti olarak yaşanıyor aslında. Ve bunun da olabilmesi için dediğin gibi şehir merkezli olması çok daha büyük önem taşıyor. Sırf futbol maçı için konuşuyorum ama sen zaten... Ya bahsettiğim o zaten o demin ilk başta tarihsel kesitteki mevzu aslında öyle bir şey. Evet. Yani o hani Yunan, Roma ondan sonra daha sonra... Osmanlı çok şeyde... sevmiyor tabii. Kamusal mekanları yani böyle toplanma alanlarını. Ha bir zaten uğraşıp duruyor. Evet yani başına dert oluyor. İsveççe'de İsveççe'de birkaç Türkçe kelime var. Bunlardan biri kalabalık. Hmm. Gustav mıydı neydi? İsveç kralı bir dönem Rus hadisesinden sebep İstanbul'da misafir oluyor ya padişahın. Şimdi muhtemelen bir güru insan görüyor. İsveç'te bunun herhalde onda birini falan görebiliyor o dönemlerde. Bu ne deyince kalabalık. Bir amaçsız toplanmış falan. Yani niye bu kadar bir adam bir araya gelmiş? Anlamı da yok. Bir araya gelmesin. Kalabalık diyor herhalde. Adam alıyor. İsveç hiç bulamayacağı bir şey oldu işte herhalde. Onu oraya getiriyor. İhtiyacı olmadığı için kelime yok orada tabii. Böyle bir. Amaçsız yere toplanan. Bir taraftan hoş tabii. Amaçsız yere böyle tabii toplanmak falan. Ama tabii şey stadyum etrafında dönen şeyin bir kalabalıktan farklı bir nosyon olduğunu da biliyorsun. Aslında sen şimdi başka bir şey söyledin. Yani dünyadaki yeni eğilimin benim söylediğim aksine evet. Çok da dışarı gitmek değil. Daha fazla işlevlendirip yapısını küçültüp içeriye alma evet. Şeyinden. Evet. Aslında daha bu projeyi birazcık esneten bir halde de geliyor. Tabii. Yani daha yatay, kentle daha yatay tabii, ilişkiye tabii. Giren değil mi? Tabii tabii. Yani yani şeyi de düşünürseniz mesela Beşiktaş yani İnönü Stadyumu'nu düşünürsek daha doğrusu. Şimdi bulunduğu yer itibariyle tartışılır. Yani ilk yapıldığı zaman da tartışırız. Şimdi madem kaldırdın yine niye aynı yere koyuyor? O da başka bir mesele. Dur ya tartışmıyorum dur. Orası iyi. Bir Beşiktaş. Ondan sonra olarak. Dolayısıyla ama baktığınız zaman yani daha hafiflemiş ve geçirgen bir yapı. Yani kentsel koridorlara da izin veren ki orası işte ikinci derece parkın olduğu yer Dolmabahçe. Eski stadı diyorsun ama sen. Eski veya yani tabii şimdikini görmüyoruz. Şimdi bir inşaattan bahsediyoruz. Mümkün bir yer yani bunu eğer iyi donatırsanız şey yaparsanız hani şayet de yapıldıysa yapıldığı zaman tartışılır niye yapıldı diye ama yapıldıktan sonraki halinde başka bir renovasyon söz konusu olabilir idi şu andaki neticeyi bilmiyoruz ama yani, ne olacağını mekan, ben bilmiyorum mekan olarak senin verdiğin örneği o da bayağı uygun düşüyor sanki tabii, yani tabii. Beşiktaş'tan karşıdan Kabataş'tan tabii. Yukarıdan Taksim'den oradan Nişantaşı'ndan 3 ilçenin birleştiği noktada aynen öyle evet. Arkasındaki rezalet bina zaten 3 tane şey değiştirip durdu yapılabilmek için evet, evet. Ama bir taraftan da ben mesela Beşiktaş'ın yani bir semple iç içe olan bence Kadıköy'de öyledir yani bence bunların bir dönem sürdürülebilir başarısının önemli şeylerinden nedenlerinden biri de aslında semtle iç içe olan hem takımın stadyumu, başarısından bahsediyoruz. Evet takımın başarısından. Taraftarların ve semtin. Aidiyet işte. İşte yani, stadyumla aynen. Biraz aslında Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta o anlamda daha İngiliz geleneğine yakın. Hala semtlilik şeyi üzerinden Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de bunu devam ettirebiliyor. Galatasaray için işler artık biraz zor tabii. Yani sen zaten evet. Mecidiyeköy çok senin alanın. Yani hep yani düzenli orada yaşadığın bir alan değildi. Değil. Orayı gece nüfusu, gündüz nüfusu ayrı bir şekilde paylaşıyordun. Şimdi Seyran Tepe'li kimle paylaşacaksın yani? Sadece maç günlüğe gidiyor. Yani bir taraftarlık halini düşünün. Yanından evet. Geçmiyorsunuz yani. Beşiktaşlı geçiyor stadının yanından. Doğru. Fenerbahçeli geçiyor stadının yanından. İçeri girmese bile o etrafındaki alanları yaşıyor. Galatasaray için öyle değil ki artık. Bariyer var tabii. Yani otoban tabii olduğu gibi orada bir şey evet. Gibi. Sur gibi. Aynen. Kesiyor tabii bütün yapıyı ve bütün ilişkiyi kesiyor. Ve o yapı bir de baştan beri konuştuğumuz gibi de sadece futbol maçları dışında herhangi bir benim bildiğim kadarıyla herhangi bir şeye hizmet vermiyor şu Madonna anda. Konseri yapıldı. Yapıldı evet. Ama bunlar için bazı alanlardan bir genelde konser yapanlar da tercih ediyordu. İnönü Stadyumu'ydu. İnönü Stadyumu. Futbol çünkü, yani futbol maçı haftada bir diyoruz. Madonna konseri de yılda 3 tane yapıyor. Ya tabii. Onda da sıkıntı çekildi. Yani sadece bunda değil. Madonna tabii, konseri tabii. Dediğiniz onda zaman da işte 100 bin kişi gelecekse hani stat açık yani şey olarak kaç kişi var diye hatırlamıyorum ama ben gittim çünkü. Gittim. Onu da söyleyeyim de. Duymaz'dan gelmiştik. Kızını götürdüm. Kızımı götürdüm. Dolayısıyla mesela oradan da çıkmak yani deşarj zor. Yani dolayısıyla aynı maç gibi bir şey. Daha kritik de bir şey olabiliyor. Çünkü orada zeminde o zaman tabii zemini kullanıyorsun. Ve hakikaten güç yani hani gitmesi, çıkması, girmesi. Bu konuda şahane bir stadyumumuz var zaten. Demin konuştuğumuz gibi gitmesi gelmesi olimpiyat stadı bu açıdan böyle hakikaten. Periferde bu sıkıntı yaşanıyor demek ki hakikaten. O outdoor sporlara falan da girebilir orada taraftar olmak. Tabii. Bir müzik arası verelim. Devam edelim evet. İstersen. Ne diyelim? Birkaç şey getirmiştim ben ama herhalde bir Primus gün çalalım. Şu 4 demiştik ya Ömer. Invisible City diyelim mesela. We'll be right back. Libero devam ediyor. Cem Sorguç'la beraberiz. İsmail arada bir örnek vermiştin. İstersen örnekle açalım. Enerji eldesi. Evet, yenilenebilir gibi yenilenebilir enerji. Onu dememek için topu sana. Şimdi Freiburg bildiğim kadarıyla kent olarak böyle bir planlamaya sahip. Almanya'nın Freiburg. Stadyumu kenti. İşlevlendirme. Farklı bütün kent öyle ama. Ha, bütün kent. Bütün kente bir yenilenebilir enerji cenneti diye söyleyebileceğimiz. Açık Gazete'ye de selamımız olsun. Bakın biz de bahsediyoruz. ve stadyumda da elde edilen elektrik enerjisi çok yüksek miktarda, bayağı bir katkı sağlayan miktarda güneş enerjisi stadyumun çatısının üstüne koyulmuş panellerle böyle bir enerji eldesi var. Şimdi bunun örnekleri, buna bakış artık herhalde değişiyordur bir miktarda. Değil mi? Şöyle yani Almanya'da sadece hani stadyum veya o şehre özel değil tabii, onların bir ciddi bir şeyleri var, dertleri var ve projeksiyonları var. Yani Frankfurt'ta da Berlin'de de daha önce yapılan yapıların çoğu şu anda renove ediliyor ve edilecek yapıların bu dönüşümüyle ilgili. Daha tabii enerjiyle yürümesiyle enerji kökenli. Evet, en azından sarfiyatlarını azaltmak ve hatta mümkünse katkı sağlamak açısından. Statlar çok mümkün çünkü statlar aslında baktığınız zaman solid yapılar. Yani bizim solid yapı diye tabir ettiğimiz tribünlerin yani geometrisini düşünürsek alt tarafları, yani onları siz başka türlü işlevler haline getirmezseniz açık alanlar ve ışık alacak şekilde üst kabuklarıyla ve benzeriyle aslında ciddi bir metrajdan bahsediyoruz. Evet. Evet. O metraj tabii bütün bu enerjiyi, güneş enerjisini toplayabilecek donanıma müsait bir altyapı. Hı hı. En fazla verim alınan yüzeyler de bu tür yüzeyler. Ve bunların kendi içerisindeki tabii bu enerjiyi toplaması ve şey yapması zaten hani dünyada, Almanlarda da var, dünyada da var. Uzak doğu, yani Pasifik'te ve işte malum hani Çin ve daha doğusunda da statlar artık biraz böyle projelendiriliyor. Japonya'da da. Japonya'da yani. Japonya'da zaten yapıp kaldırdılar biliyorsun 2002'de. Tabii. Ha, tam da aslında böyle bir şey de var. Mesela şeyde de yaşadık biz onu. Londra'da. Malum hani bazı spor alanları sökülebilir hale evet. geldi ve bunlar işte Brezilya'ya gidecek ya da gidiyor. Brezilya değil mi bundan sonraki şey? Olimpiyat. Olimpiyat evet. Brezilya evet. değil mi? Dolayısıyla bunların hepsi bir küçülebilir, taşınabilir. Yani yapabilirsiniz. Olimpiyat var, şey var, dünya şampiyonası var. Sizin 70-80-100 bin kişilik stada ihtiyacınız var. Ama başka bir daha da olmayacak bir belki. Bir daha da olmayacak evet. İşte Katar'ı biliyoruz mesela 2000 bilmem kaçta. Şimdi acayip acayip şeyler yapıyorlar. Yani. Atina mahvoldu böyle. Atina mahvoldu. Dolayısıyla bunların hani İngiliz zaten uyandığı için buna onları sadece onlar değil aslında artık bundan sonra böyle olacak. Yani biraz daha böyle akıllı davranan için. Bunlar küçülebilir hale. Yani bu aslında benzer şeylerden bahsediyoruz. Sadece hani güneş bile takıp bilmem ne de bu enerji toplamak değil. Bir de bunların mekansal sürdürülebilirliği. Çünkü yapılmış bir şey var. Bunu siz eğer iyi bir hani belki yatırım maliyeti biraz daha fazla çıkacak ama bir sonrakini yapmaktan daha ekonomik hale geleceksiniz global olarak. İşte sürdürülebilirlik. Global olarak yani aynen. Ulusal değil. Dolayısıyla bu çok mühim zaten. Yani bir kere böyle davranmak lazım. Yani burada da bizim diğer İstanbul büyük şehirler dışında hani Konya şurada burada yapılan şeylerde böyle bir hassasiyet var mı bilmiyorum ama artık hakikaten şey biraz böyle bakmayı gerektiriyor. Yani futbolcu transfer ediyorsunuz ama buna kafa yormuyorsunuz mesela. Yani hani 10 kişi mi oynatacağız, 9 kişi mi yabancı oynatacağız falan filan bunun bir sürü şeyi var. Ha gayret 11 kişi öyle olacak. Ha. Ama bununla ilgili küresel bir kaygınız yok. Mesela. Ha bir de şöyle hikayeler de var. Mesela biz buraya amatör futbol oynayan bir arkadaşımızı da davet etmiştik. O da en temel dertlerinden biri mesela antrenman yapacak alan bulamamalarıydı. Yani bu spor alanları, stadyumu alıyorum şimdi, yüzey alanını mesela spor alanına çeviriyorum ve halkın kullanımını da geçtim sporcuların kullanımına ve hatta bütün sporcuları da geçtim futbolcuların kullanımına bile kapalı. Sen şimdi Bursa'da yapıyorsun, Konya'da yapıyorsun. Yani bunu müthiş bir proje gibi anlatıyorsun. Ben her yerde stat yapacağım. Tabii hedeflerinden biri Türkiye'de Avrupa futbol şampiyonası veya o ölçekte bir şey düzenleyebilmek. Onu da dağıtabilmek bu stadyumları yaparak. Ama Türkiye'de amatör sporcular böyle bir sıkıntı çekiyor. Ama sen çimler bozulur, zemin bozulur diye artık o kadar büyük bir yapı yapıyorsun ama o çimlerin nasıl korunulabileceğini, yani bunu Seygantepe'de bile beceremediler mesela. Evet. O çimler kaç kere değişti. Yani onu organize edemiyorsun. Oraya o kadar yatırım yapıyorsun yapıya ama zemine yapmıyorsun. Yani öyle bir şekilde kursan da diğer amatör sporcular da, yani tam amatör olmasa bile belli amatörden daha ciddi devam edenler bu işle ilgilenebilsin. Ya da kendi antrenmanını da gerektiğinde orada yap mesela. Tabii. Yani işte yani her şey geçin bir de yaşayabilmesi için de o, yani onu da bırak, kapılar kapalı ya. Yani öyle bir yapı olarak esas, duruyor ki evet. Yanından geçiyorsun. Hiç yani hiç o çimin kokusunu alamıyorsun. Yani o başka bir şey, çimi koklama. Hayalet yapı gibi duruyor. Bir de 50 bin kişi oturuyor orada dolu olduğu zaman. Düşünsene geçiyorsun, yanına çıt yok. Kapılar kapalı. Yani şey kentin içinde kocaman bir mezarlık gibi duran yapı. İşte o diğer şeyin günlük kullanıma açılıyor olması, işte senin söylediğin gibi sanat için, kültür etkinlikleri için, ofis için, yani kamusal kullanımı açık olması herhalde bundan sonra daha çok yapılması gereken şeyler. Tabii tabii, yani bu zaten yapıla gelen bir şey. Üst yapıyı bu arada hani çatı. Çatıyı bir daha statların büyük bir kısmı. Sen şimdi el işareti yapınca tabii radyodan görülemediği için çevireyim dedim. Sizi motive etmeye çalışıyorum. stat çatılarını, tepelerini, bak şimdi elimi kullanmayınca da olmuyor yani. Statın üstleri kapatılmaya başlandı ya aslında, evet. Sen az önce verdiğin örneğe bakarak bayağı ciddi bir alanlar açıldı. Tabii. Güneş enerjisi için. Ama şöyle de bir örnek var. Schalke'nin Allianz Arena mıydı? Tabii onu örnek alıyorlar ya, arena bu Seygan Tepe'nin şeyinde de. Allianz Arena'ydı galiba. O stadın altında bira üretim alanı varmış. Sadece tepe işlevlendirilmiyor Alman ekolünde. Zemin de işlevlendiriyor ve bira üretiyor. Çünkü büyük yapı. Yani tabii, altında tabii. Başka işte türlü bir şey. O yüzden de üstünü kapatabiliyor mesela. Bira üretin demiyoruz tabii. Ne münasebet. Biz de şeyin Fenerbahçe altında ama ne bir imbik kursa bir üstü fena mı olur diye. Benim izlediğim, bulunduğum, sen de bulunmuşsun işte. Nou Camp. Camp Nou. Çok büyük kapasitesiyle ve hakikaten çok büyük bir kültüre ev sahipliği yapmasıyla orada bir müze sadece var. Evet. Onların da çok daha başka bir kullanımı yok ama stad için, takım için, Barcelona için bir kültürel alan olarak kullanılıyor. Benim orada ilgimi çeken stadyum şeye inerken, nedir o? Sahaya inerken şey bak tarafı, bak tabii. Elle çalışıyor ya. Şu aşağı doğru. Elleri aşağı doğru. soyunma odasına çıkıp sahaya inerken futbolcuların geçtiği yolda mesela şeyler yapmışlardı onlar. Dua odaları yapılmıştı. Orada böyle bir oluyorum şu an diye. Din futbol işlerini ayırmak lazım. Laik futbolu. Ve ayırmak için belki koymuştur sahada yapmasını. Mekan tanımış. Yani. Ya bu tabii şey, bir taraftan da ikonik yapılar. Yani baktığınız zaman geçmişten beri öyle. Evet. Yani ikonik yapılar. Yani hani bunlar böyle dizayn edilirken obje. Bir kentsel obje aslında. Yani bu da çok önem taşıyan bir şey. Yani tasarımı itibariyle de. Hani diğer şeylerde de mesela olimpiyatlarda çok görüyoruz. Onlar böyle bir o sırada bir furya gider. Mimari camiada olimpiyat köyü tasarlanıyor. Hangi yapı hangisi, işte havuz nasıl, stat nasıl falan filan. Ve bunlar bayağı bir şey yapar. Tartışılır da mesela Katar'da Hadid'in yaptığı bina, stadyum biliyorsunuz yani. Hani, nesini? Bir stat yaptı ve formu vajinaya benzetildi. Halbuki üstüne gittiler. Yani hayır, o bir Arap yelkenlisi dedi Hadid, Zaha Hadid. Ondan sonra yani bunlara anlam yükleniyor. Bunlar ikonik hale geliyor. Tabii. Plastik olarak. Çünkü bir kentin şeyi bu aslında bir taraftan baktığınız zaman. Mobilyası. Bu şey açısından da önemli tabii. Bunu lanse ediyorsanız olimpiyat ise bir şey ise, turnuva ise ya da işte şampiyona ise bir anda orayı açıyorsunuz. Vitrininiz sizin o. Vut diye çıkıyor bu işte şeyler falan filan. Kameralar hop karşıdan gösteri vardır ya, böyle ışıklar yanıyor falan. Böyle de bir mühim hali var. Aslında kendi başına bir obje dizaynı olarak da mühim bir şey. İki dakika işareti yapılıyor. Ben de şey ekleyeyim. Aslında sembolik olarak da madem muhabbetin başında Yunan'dan aldık, bu zamana kadar getirdik. Araya semavi dinler girdi. Yani onu unutmayalım. Ve çok önemli girdiler. Yani şu andaki çıktılar ortada. Ortada çok Yunan'ın, Roma'nın tanrılarından esamesi okunmuyor. Ama bir taraftan sembolik olarak da ta Yunan'dan beri başlayıp semavi dinlerle devam eden o dini yapılara, hem kodlamaları, sadece mimari anlamda değil, içerideki o ritüeller, oradaki sembollerdi. Aslında bu sürecin çok daha mekansal anlamda devamı gibi. Daha böyle lineer şekilde. Yani siz cemaatiniz var. Orada yapılan bir dua var. Siz bunu düzenli olarak her pazar gidiyorsunuz, tatbik ediyorsunuz veya cuma veya neyse işte. Yani çok benziyor aslında. Bu yine Ludens'e gidince hani oyun kültürden eskidir derken aslında yani oyunu o sadece bizim o bildiğimiz oyun formatında görmüyor. Yani içine dini de sokuyor. Yani insanın bu kadar takip etmesinin bir şekilde dini de bu tip şeyleri de oradaki o ritüellerin ona hoş gelen bir şekilde beraberce tatbik edilen yanları da tam çok iyi. Ben çok sağlam bir analoji. Tam öyle hakikaten. Evet. Yani tam bir kamusal alanın gerekliliklerini yerine getiren bir organizasyondan bahsediyoruz. Ama biz daha çok olmasını istediğimiz için bu muhabbeti çevirdik. İşlevlendirme meselesi burada bence üzerinde çok tartışılması gereken mesele. İkinci mesele de kapatırken söyleyeyim. Bir de güvenlik. Ben daha Türkiye'de hiçbir stadyumda sordum da araştırdım da çünkü onun için bir şeyler de düşünüyordum. İnsanların nasıl tahliye olacağını gösteren ne bir uyarı, ne bir anlatı, ne hiçbir şey yok. Yani güvenliği sadece insanların birbiriyle ilişkisi üzerinden görüyorlar. O da ayrı bir mesele. İsmail herhalde bir şey vereceksin, sonra kapayacağız. Demin anlatırken boşalmayı, stadyumun boşalmasını ve dolmasını örneğini bizzat yaşadığım Glasgow stadında ısınma yaptı takım. İçeri girdiğimizde tribünler neredeyse boştu. 5 dakika sonra çıktığımızda 50 bin kişinin ya da 8 dakika sonra neyse 50 bin kişinin doldurduğunu görmüştüm. Çok hakikaten ilginçti. Herkes tık temas sandığına gelip gerçekten de 5 dakikada boşaltabileceğini Glasgow. Ben görmüştüm. Görmedim. Glasgow nerede? Merkezde mi? Üstü böyle kapalı. Hayır, şehir merkezinde mi? Şehir merkezinde, öyle hatırlıyorum. İşte o 50 bin kişi orada değilken nerede? Kenarda. Eğer olimpiyat stadındaysan burada 50 bin kişi zaten içeride. Evet. Bir saat önce de içeride. Aynen. Yani en azından 20 binden başlıyor yani. Evet Cem, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ne güzel teşekkür oldu. Ederim ben de çağırdığınız için. Agada bir gel. Biz sana gelemeyiz. Ben ama de, sen buraya gelemeyeceksiniz? Ya biraz karmaşık senin mesela yani, o yüzden. Senin salonun hala kilitli. Evet, Libero'dan bu haftalık bu kadar. Herkese iyi pazarlar. İyi pazarlar. Hoşçakalın. Hazırlayıp sunanlar Tan Morgül, İsmail Başöz ve Volkan Ağır.